الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله ترجمة كنز الإيمان حج وعمرة اللہ عز و جل کے لیے پورا کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. سيدنا شيخ عبد الحق محدث الدهلوي رحمة الله تعالى عليه فرماتے ہیں کہ جب سیدی شیخ عبد الوهاب متقی رحمة الله عليه مجھے سفر مدینہ پر روانہ فرماتے تو وصیت کرتے کہ اپنا سارا وقت درود و سلام کے ورد میں گھیرنا. صلوا علی الحبیب اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سالار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، صاحب پسینہ خوشبودار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے حج کیا اور رفث یعنی بے حیائی کی بات نہ کی اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. پیارے پیارے حاجیوں، خوش نصیب حجنوں اور عمرے کی سعادت پانے والوں، حج کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک قران، نمبر دو تمتع، نمبر تین افراد. احرام باندھنے کا طریقہ، ناخن تراشیں، بغل اور ناف کے نیچے کے بال دور کریں، بلکہ پیچھے کے بال بھی صاف کریں، مسواک کریں، وضو کریں، خوب اچھی طرح مل کر غسل کریں، جسم اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگائیں، یہ سنت ہے. ہاں، ایسی خوشبو مثلا خشک امبر وغیرہ نہ لگائیں جس کا جرم یعنی چہ کپڑوں پر جم جائے. مرد سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک نئی یا دھلی ہوئی سفید چادر اوڑھیں اور ایسی ہی چادر کا تہبند باندھیں. تہبند کے لیے لٹھا اور اوڑھنے کے لیے تولیہ ہو تو سہولت رہتی ہے. پاسپورٹ یا رقم وغیرہ رکھنے کے لیے جیب والا بیلٹ چاہے تو باندھ سکتے ہیں. اسلامی بہنوں کا احرام، اسلامی بہنیں حد سے معمول سلے ہوئے کپڑے پہنیں، دستانے اور موزے بھی پہن سکتی ہیں، وہ سر بھی ڈھانپیں مگر چہرے پر چادر نہیں اوڑھ سکتی. غیر مردوں سے چہرہ چھپانے کے لیے ہاتھ کا پنکھا یا کوئی کتاب وغیرہ سے ضرورتاً آڑ کر لیں. اگر مقروض وقت نہ ہو تو دو رکعت نماز نفل بنیت احرام پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ شریف پڑھیں. نفل کے فوراً بعد احرام کی نیت لازمی نہیں ہے، لہذا ہوائی جہاز سے سفر کرنے والے جب تک ہوائی جہاز فضا میں ہموار نہ ہو جائے اس وقت تک احرام کی نیت نہ فرمائیں کہ فلائٹ لیٹ ہو جانے کی صورت میں پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے. مدینہ منورہ سے احرام باندھنے والے خوش نصیب اگر مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے نیت کر لیں تو زہ نصیب. اسلامی بھائی سر ننگا کر کے اور اسلامی بہنیں سر پر بدستور چادر اوڑھے رہیں. اب اگر عام دنوں کا عمرہ ہے تب بھی، اور اگر حج تمتع کر رہے ہیں جب بھی عمرے کی نیت کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اگر دل میں نیت موجود ہے تو زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، اور عربی میں کہیں زیادہ افضل ہے. عربی میں نیت اسی وقت کارآمد ہوگی جبکہ آپ اس کے معنی پر نظر رکھیں. عربی میں اس طرح نیت کیجئے: اللهم انی اريد العمرہ فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. اے اللہ عز وجل، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اس کے ادا کرنے میں میری مدد کر، اور اس کو میرے لیے با برکت کر دے. میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. خواہ عمرے کی نیت کرے یا حج کی یا حج قران کی، تینوں صورتوں میں نیت کے بعد کم از کم ایک بار لبیک کہنا لازمی ہے، اور تین بار افضل. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. احرام میں یہ باتیں حرام ہیں. اسلامی بھائی کو سلائی کیا ہوا کپڑا پہننا، سر پر ٹوپی اوڑھنا، امام آیا رومال وغیرہ باندھنا، مرد کا سر پر کپڑے کی کھچڑی اٹھانا، مرد کا دستانے پہننا. اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے جو قدم کے بیچ کا اوبھار چھپائیں. ہوائی چپل پہنے. جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا، خالص خوشبو مثلا الائچی، لونگ، دار چینی، زعفران، جا وقت کری کھانا یا آنچل میں باندھنا. یہ چیزیں اگر کسی کھانے یا سالن وغیرہ میں ڈال کر پکائی گئی ہوں، اب چاہے خوشبو بھی دے رہی ہوں تو کھانے میں حرج نہیں. پان میں الائچی یا ڈونگ ڈال کر نہ کھائیں. سیما کرنا یا شہوت کے ساتھ عورت سے بوسو کنار اور بدن مت کرنا. بے حیائی کی باتیں اور ہر کام اور ہر قسم کا گناہ ہمیشہ حرام تھا، اب اور بھی سخت حرام ہو گیا. مثلاً جھوٹ، غیبت، بد نگاہی، کسی سے دنیاوی لڑائی، یہ اور بھی سخت حرام ہو گئے. اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنے ناخن کتروانا، سر یا داڑھی کے بال کاٹنا، بغلیں بنانا، منہ زیرے ناف لینا، بلکہ سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال جدا کرنا، زیتون کا تیل یا تل کا تیل چاہے بے خوشبو ہو بالوں یا جسم پر لگانا، کسی کا سر موندنا خواہ احرام میں ہو یا نہ ہو، جھوں مارنا، پھینکنا، کسی کو مارنے کے لیے اشارہ کرنا، کپڑا اس کے مارنے کے لیے دھونا یا دھوپ میں ڈالنا، بالوں میں جھوں مارنے کے لیے کسی قسم کی دوا وغیرہ ڈالنا، غرض ہے کہ کسی طرح جھوں کے ہلاک پر باعث ہونا. احرام میں یہ باتیں مکروہ ہیں. جسم کا مائل چھڑانا، بال یا جسم بغیر خوشبو کے صابن وغیرہ سے دھونا، خوشبودار صابن کا استعمال حرام ہے. لہذا ہوٹل میں ہاتھ دھوتے وقت احتیاط کریں کہ وہاں عموماً خوشبو والے صابن ہوتے ہیں. سر یا داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنا، اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹنے یا جھوں گرنے کا اندیشہ ہو، جان بوجھ کر خوشبو سونگنا، خوشبودار پھل یا پتا مثلا لیمو، پودینہ، نارنگی وغیرہ سونگنا، عطر فروش کی دکان پر اس نیت سے بیٹھنا کہ خوشبو آئے، مہتی خوشبو ہاتھ سے چھونا جبکہ ہاتھ پر لگ نہ جائے ورنہ حرام ہے، خوشبودار ٹشو پیپر استعمال نہ کریں. ہوائی جہاز میں بعض اوقات خوشبودار ٹشو پیپر کا پیکٹ دیا جاتا ہے، اسے ہرگز نہ کھولیں. کوئی چیز ایسی کھانا یا پینا جس میں بے پکائی ہوئی خوشبو ڈالی گئی ہو، ہاں کسی کھانے یا پینے کی چیز میں خوشبو تو ڈالی گئی ہو مگر اس کی مہک زائل ہو گئی تو اس کھانے یا پینے میں اب حرج نہیں. خوشبودار سرما آنکھوں میں ڈالنا، غلاف کعبہ کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف پر یا چہرے سے لگے, ناک وغیرہ یا منہ کا کوئی حصہ کپڑے سے چھپانا. لہذا وضو کے بعد رومال سے منہ نہ پوچھیں. اگر نزلہ ہو جائے تو بے خوشبو ٹشو پیپر سے ناک پونچھ سکتے ہیں, رومال سے نہیں. تکیے پر منہ رکھ کر اوندا لیٹنا, تعویذ چاہے بے سلے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہو اسے باندھنا مکروہ ہے. ہاں اگر بے سلے کپڑے میں لپیٹا ہوا تعویذ بازو وغیرہ پر باندھا نہیں بلکہ گلے وغیرہ میں ڈال لیا تو حرج نہیں. چادر کے سروں میں یا تہبند کے دونوں کناروں میں گرہ دینا بے مائل چھڑائے غسل کرنا جائز ہے. نیز جس کھانے پینے میں الائچی دار چینی ڈونگ وغیرہ پکائی گئی ہو, اب چاہے ان کی خوشبو بھی آ رہی ہو اس کا کھانا, یا جس کھانے پینے میں کوئی بے پکائی خوشبو ڈالی گئی ہو وہ بو نہیں دیتی, اس کا کھانا پینا جائز ہے. قورمہ زردہ اور بریانی وغیرہ میں اگر خوشبو پک چکی ہو تو ان کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں. مرد و عورت کے احرام میں فرق. بیان کردہ احکام احرام میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں, تاہم چند باتیں اسلامی بہنوں کے لیے جائز ہیں. سر چھپانا, کپڑے کی گٹھڑی سر پر اٹھانا, سلا ہوا تعویذ گلے یا بازو میں باندھنا, غلاف کعبہ مشرفہ میں یوں داخل ہونا کہ سر پر رہے. مگر ہاں اتنی احتیاط اسلامی بہن بھی کرے کہ منہ پر نہ آئے, کہ اسے بھی منہ پر کپڑا ڈالنا حرام ہے. احرام میں حجر اسود, رکن یمانی اور غلاف کعبہ کو چھونے میں ہاتھ میں خوشبو لگ جانے کا امکان ہے. اگر خوشبو لگ گئی تو جرمانہ دینا ہوگا, کہ جو باتیں احرام میں ناجائز ہیں اگر وہ کسی مجبوری کے سبب یا بھولے سے سرزد ہو جائیں تو گناہ نہیں, مگر ان پر جو جرمانہ مقرر ہے وہ بہرحال ادا کرنا ہوگا. تو یہ جرم چاہے سوتے میں سرزد ہو یا جبرن کوئی کروائے, ہر صورت میں جرمانہ اور کفارہ ہے. کہیں دم آئے گا, کہیں صدقہ اور کہیں بدنا, یعنی پوری گائے یا پورا اونٹ. اے لیجیے, اب آپ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تکریما میں داخل ہو گئے اور یہ مسجد حرام بھی آ گئی. باب السلام میں پہلے سیدھا قدم رکھیے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر دھڑکتے دل سے آگے بڑھیے. سبحان اللہ, وہ دیکھیے کعبۃ اللہ شریف اپنے جلوے لٹا رہا ہے. حرم کی خاک پر سر ہے, حضور کعبہ حاضر ہے, حضور کعبہ حاضر ہے, حرم کی خاک پر سر ہے. بڑی جو ہی کعبہ معظمہ پر پہلی نظر پڑے تین بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور درود شریف پڑھ کر دعا مانگیے کہ کعبۃ اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی. آپ چاہیں تو یہ دعا مانگ لیں, یا اللہ عز و جل میں جب بھی کوئی دعا مانگا کروں وہ قبول ہو جایا کرے. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. سواب شروع کرنے سے قبل تمام اسلامی بھائی اتباع کرنے, یعنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈال لیں کہ سیدھا کندھا کھلا رہے. اب پروانہ وار شمع کعبہ کے گرد ثواب کے لیے تیار ہو جائیے. لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك. سے پہلے کہ آپ طواف کی نیت فرمائیں, یہ عرض کرتا چلوں کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جن عبادات میں نیت ہونا شرط ہے ان میں بھی زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں, صرف دل کے اندر نیت ہونا کافی ہے. ہاں دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے. عربی میں نیت اسی وقت کارآمد ہوگی جبکہ معنی سمجھ میں آ رہے ہوں, ورنہ دل کی نیت کافی ہے ہی, زبان سے کہنا ہی ہے. تو اردو میں یا اپنی مادری زبان ہی میں نیت کے الفاظ کہہ لیجیے. نیز طواف کی نیت میں یہ قید نہیں کہ یہ عمرے کا طواف ہے یا یہ طواف زیارہ, بلکہ آپ کے لیے جس طواف کا وہ وقت ہے یہ وہی طواف شمار ہوگا. مثلا آپ عمرے کا احرام باندھ کر حاضر ہوئے مگر دل میں نفلی طواف کی نیت جم گئی, اور زبان سے بھی نفلی طواف ہی کی نیت کی, مگر یہ عمرے ہی کا طواف شمار ہوگا. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. اب کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو جائیے کہ فرش پر بنا ہوا نافی رنگ کا پٹا آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رہے, یوں حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہو گیا. بغیر ہاتھ اٹھائے دل ہی دل میں طواف کے ساتھ پھیروں کی نیت کر لیجیے, چاہے تو زبان سے بھی کہہ لیں کہ میں اللہ عز و جل کے لیے طواف کے ساتھ پھیرے کی نیت کرتا ہوں. نیت کر لینے کے بعد کعبہ شریف ہی کی طرف منہ کیے, سیدھے ہاتھ کی جانب تھوڑا سا سرکیے اور فرش پر بنے ہوئے ناسی رنگ کے پٹے پر کھڑے ہو جائیے. اب حجر اسود آپ کے عین سامنے ہے, یہ جنت کا وہ خوش نصیب پتھر ہے جسے ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یقیناً چوما ہے. اب دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں اور پڑھیے, بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اب ممکن ہو تو حجر اسود شریف پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر منہ بوسہ دیجئے کہ آواز پیدا نہ ہو. تین بار ایسا ہی کیجئے, سبحان اللہ عز و جل, جھوم جائیے کہ آپ کے لب اس مبارک جگہ کو مس کر رہے ہیں جہاں یقیناً مدینے والے آقا نیچے نیچے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ لگے ہیں. ہجوم کے سبب اگر بوسہ میسر نہ آ سکے تو ہاتھ سے حجر اسود شریف کو چھو کر اسے چوم لیجئے, یہ بھی نہ بن پڑے تو ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے. حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ کو چھو کر چومنے یا ہاتھوں کا اشارہ کر کے انہیں چوم لینے کو استلام کہتے ہیں. حجر اسود کا پہلا استلام کرنے کے بعد آپ کے لیے لبیک پڑھنا سنت نہ رہا. اب حجر اسود کی طرف چہرہ کیے, سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا سرکیے. جب حجر اسود آپ کے چہرے کے سامنے نہ رہے اور یہ ادنا سی حرکت میں ہو جائے گا تو فوراً اس طرح سیدھے ہو جائیں کہ خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف رہے. اس طرح چلیں کہ کسی کو آپ کا دھکا نہ لگے. اسلامی بھائی ابتدائی تین پھیروں میں رمل کرتے چلیں, یعنی جلد جلد چھوٹے قدم رکھتے شانے ہلاتے چلیں. جہاں جہاں بھیڑ زیادہ ہو اور رمل میں اپنے آپ کو یا دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو اتنی دیر تک رمل کر دیں, مگر رمل کی خاطر رکیے نہیں, طواف میں مشغول رہیے. پھر جو ہی موقع ملے اتنی دیر تک کے لیے رمل کے ساتھ طواف کریں. اہلی کی رکنے کے معنی آ گیا. اب اگر بھیڑ کی وجہ سے اپنی یا دوسروں کی ایذا کا اندیشہ نہ ہو تو رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں سے یا سیدھے ہاتھ سے تبرکن چھوئیں, صرف الٹے ہاتھ سے نہ چھوئیں. موقع میسر آئے تو رکن یمانی کو بوسہ بھی دیں, مگر یہ احتیاط رکھیں کہ قدم یا سینہ کعبہ مشرفہ کی طرف نہ ہو. اگر چومنے یا چھونے کا موقع نہ ملے تو یہاں اشارہ کر کے ہاتھوں کو چومنا سنت نہیں. اکثر عوام الناس ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی رکن یمانی کی طرف دور ہی سے ہم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ بھی سنت نہیں. اب کعبہ مشرفہ کے تین کونوں کا طواف پورا کر کے چوتھے کونے رکن اسود کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں. رکن اسود اور رکن یمانی کی مستجاب کہتے ہیں. یہاں دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں. آپ چاہے تو اپنی مادری زبان اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں. یا سب کی نیت سے اور مجھ بے مسکین سگے مدینہ محمد ریاض قادری رضوی اوبیا انہو کی بھی نیت شامل کر کے ایک مرتبہ نیچے مقبوب دانے علوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. ہو سکے تو یہ قرآنی دعا بھی پڑھ لیں. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے لیجیے آپ حجر اسود کے قریب آپ پہنچے, یہاں آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا, لوگ یہاں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی دور ہی سے آپ لہراتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں, ایسا کرنا ہر کسی کی ضرورت نہیں, آپ پہلے کی طرح احتیاط کے ساتھ اسی نازک پتے پر روح قبلہ حجر اسود کی طرف ہم کر لیجیے, اب نیت کرنے کی حاجت نہیں کہ وہ تو شروع میں ہو سکی, بس پہلے کی طرح دعا پڑھ کر حجر اسود شریف کا انتظام کر کے دوسرا چکر بھی پہلے ہی کی طرح پورا کریں, جب تین پھیرے پورے ہو جائیں اسلامی بھائی ختم کر دیں اور درمیانہ چال کے ساتھ پورے کریں, اقتدام پر بھی حجر اسود کا اسلام کریں, جب بھی طواف کریں اس میں چکر صاف ہوتے ہیں اور اقتدام آج طبع وغیرہ ہر جگہ دعاؤں کے بجائے اگر درود و سلام ہی پڑھتے رہیں تو یہ زیادہ افضل ہے, اگر دعائیں پڑھنا چاہیں تو سگے مدینہ محمد دوران طواف دعا کے لیے کہیں بھی رک نہیں سکتے, دوران طواف سینہ یا پیٹھ ایک لمحے کے لیے بھی کعبے کی طرف نہیں ہونے چاہیے, طواف کے بعد فوراً سیدھا کندھا ڈھانپ لیجیے, اب مقام ابراہیم علیہ السلام و سلام کے قریب جگہ ملے تو بہت بہتر, ورنہ مسجد الحرام میں جہاں بھی جگہ ملے اگر مقروض وقت نہ ہو تو دو رکعت نماز واجب طواف ادا کریں, پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ شریف پڑھنا بہتر ہے, یہ نماز واجب ہے اور کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف کے فوراً بعد پڑھنا سنت, اکثر لوگ کندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھتے ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے, ایسی نماز کا کندھا ڈھانپ کر دوبارہ لوٹانا واجب ہے, استباع یعنی کندھا کھلا رکھنا صرف اس طواف کے ساتھ پھیروں میں ہے جس کے بعد سعی ہوتی ہے, اگر مکروہ وقت داخل ہو گیا ہو تو بعد میں پڑھ لیجئے, اور یاد رکھیے اس نماز کا پڑھنا لازمی ہے اور اس کا وقت ساری زندگی ہے مگر پڑھنی مسجد الحرام شریف ہی میں ہوگی, نماز طواف و دعا سے فارغ ہو کر ملتزم سے لپٹ جائیے, دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں, اس میں دروازہ کعبہ شامل نہیں, ملتزم پر کبھی دایاں رخسار رکھیے تو کبھی بایاں اور دونوں ہاتھ سر سے اونچے کر کے دیوار مقدس پر پھیلائیے, یا سیدھا ہاتھ دروازہ کعبہ کی طرف اور الٹا ہاتھ حجر اسود کی طرف پھیلائیے, خوب آنسو بہائیے اور گڑ گڑا کر اپنے پاس پروردگار عز و جل سے اپنے لیے اور تمام امت کے لیے دعائیں مانگیے کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے, اب زمزم شریف پر تشریف لائیے اور قبلہ روح کھڑے کھڑے اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تین سانس میں خوب پیٹ بھر کر پیئے, ہر بار کعبہ مشرفہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں, پینے کے بعد الحمدللہ کہیں, کچھ پانی جسم پر بھی ڈالیں, منہ سر اور جسم پر اس سے مسحا بھی کریں مگر یہ احتیاط رکھیں کوئی قطرہ زمین پر نہ گرے, اب صفا اور مروہ میں سعی کے لیے تیار ہو جائیے, یاد رہے کہ سعی میں استباع یعنی کندھا کھلا رکھنا سنت نہیں ہے, اب سعی کے لیے حجر اسود شریف کا پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھ کر استلام کیجئے, اب باب الصفا پر تشریف لائیے, کوہ صفا مسجد الحرام شریف سے باہر واقع ہے اور ہمیشہ مسجد سے باہر نکلتے وقت الٹا پاؤں نکالنا سنت ہے, لہذا یہاں بھی الٹا پاؤں نکالیے اور حسب معمول مسجد سے باہر آنے کی دعا پڑھیے, اب درود و سلام پڑھتے ہوئے کوہ صفا پر اتنا چڑھیے کہ کعبہ معظمہ نظر آ جائے, اور معمولی چڑھنے پر کعبہ معظمہ نظر آ جاتا ہے, عوام الناس کو کرے زیادہ اوپر تک نہ چڑھیں کہ یہ خلاف سنت ہے, ناواقفیت کے سبب کافی لوگ کعبہ شریف کی طرف ہتھیلیاں کرتے ہیں, بعض ہاتھ لہرا رہے ہوتے ہیں تو بعض تین بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں, یہ تمام طریقے غلط ہیں, حسب معمول دعا کی طرح ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کیے اتنی دیر تک دعا مانگیے جتنی دیر میں سورہ بقرہ کی 25 آیتوں کی تلاوت کی جا سکے, دعا ختم ہونے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں اور درود شریف پڑھ کر دل میں سعی کی نیت کر لیں, ساتھ ہی زبان سے کہہ لینا زیادہ بہتر ہے, مثلا یوں کہیں اے اللہ عز و جل میں تیری خوشنودی کے لیے سعی کے ساتھ پھیرے کرنے کی نیت کرتا ہوں, اب صفا سے ذکر و درود میں مشغول درمیانہ چال چلتے ہوئے جانب مروہ شریف چلیے. جو ہی پہلا سبز میز آئے اسلامی بھائی دوڑنا شروع کر دیں مگر مہذب طریقے پر, نہ کہ بے تحاشا, اور سوار سواری کو تیز کر دیں. ہاں اگر بھیڑ زیادہ ہو تو تھوڑا رک جائیں جبکہ بھیڑ کم ہونے کی امید ہو. دوڑنے میں یہ یاد رہے کہ خود کو یا کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچے, کہ یہاں دوڑنا سنت ہے جبکہ کسی مسلمان کو ایذا دینا یہاں بھی اور ہر جگہ حرام ہے. یہاں مکہ مکرمہ میں ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر ہے اور ایک گنا بھی لاکھ گنا ہے. جب دوسرا سبز میز آئے تو اسلامی بھائی آہستہ ہو جائے اور درمیانہ چال کے ساتھ جانب مروہ شریف بڑھے چلے. اے دیکھیے مروہ شریف آ گیا, عوام الناس اوپر تک چڑھے ہوئے ہیں. آپ ان کی مدد نہ کریں بلکہ سنت کو محفوظ رکھیں. آپ معمولی اونچائی پر چڑھیں بلکہ جہاں سے چیک ماربل شروع ہوتے ہیں اس کے قریب زمین پر کھڑے ہونے سے بھی مروہ شریف پر چڑھنا ہو گیا. اب قبلہ رخ کھڑے ہو کر صفا شریف کی طرف اتنی ہی دیر تک دعا مانگیں. اب نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ تو پہلے ہو چکی, یہ ایک پھیرا ہوا. اب پہلے کی طرح مروہ شریف کی جانب صفا شریف کے لیے اسلامی بھائی سب زمینوں کے درمیان پہلے ہی کی طرح دوڑیں اور اسلامی بہنیں حسب معمول چلیں. صفا شریف پر پہنچ کر آپ کے دو پھیرے پورے ہو گئے. اسی طرح صفا اور مروہ شریف کے درمیان چلتے دوڑتے ساتواں پھیرا مروہ شریف پر ختم ہوگا. آپ کی صحیح مکمل ہوئی. انہی ثواب و صحیح کا نام عمرہ ہے. مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. قارن یعنی حج قران کرنے والے اور متمتع یعنی حج تمتع کرنے والے کے لیے یہی عمرہ ہو گیا. مفرد یعنی جس نے حج افراد کیا ہے اس کے لیے طواف طواف قدوم ہوا. قارن یعنی قران کرنے والا اس کے بعد طواف قدوم کی نیت سے مزید ایک طواف و صحیح بجا لائے. طواف قدوم قارن اور مفرد کے لیے سنت ہے. اگر ترک کیا تو برا کیا مگر دم وغیرہ واجب نہیں. اب جنہوں نے حج تمتع کیا ہے وہ اسلامی بھائی بھی اور صرف عمرہ کرنے والے بھی سر منڈوا دیں یا تقصیر کریں یعنی بال کتروائیں. تقصیر کے معنی ہے کم از کم چوتھائی سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوانا. اس میں یہ احتیاط رکھیں کہ ایک پورے سے زیادہ کٹوائیں تاکہ سر کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں وہ بھی ایک پورے کے برابر کٹ جائیں. بعض لوگ کینچی کے ذریعے دو تین جگہ سے چند بال کاٹ لیا کرتے ہیں. حنفیوں کے لیے یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور اس طرح احرام کی پابندیاں بھی ختم نہ ہوں گی. اسلامی بہنوں کو سر منڈوانا حرام ہے, وہ صرف تقصیر کروائیں. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی چٹیا کے سرے کو انگلی کے ایک پورے سے زیادہ کاٹیں, لیکن یہ احتیاط لازمی ہے کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹ جائیں. طواف قدوم میں استباع اور رمل اور سعی ضروری نہیں, مگر اس میں نہیں کریں گے تو یہ سارے افعال طواف زیارہ میں کرنے ہوں گے. ہو سکتا ہے اس وقت بھیڑ یا تھکن کے سبب دشواری پیش آئے, لہذا اسے مطلقاً ترکیب میں بیان کر دیا ہے. اس طرح طواف زیارہ میں ان چیزوں کی حاجت نہ ہوگی. قارن اور مفرد تو حج کے رمل و سعی سے طواف قدوم میں فارغ ہو چکے, مگر جو طواف و سعی متمتع یعنی حج تمتع کرنے والے نے کی ہے وہ عمرے کے تھے اور اس کے لیے طواف قدوم سنت نہیں کہ اس میں حج کے رمل و سعی سے فراغت پالے. لہذا اگر متمتع بھی پہلے سے حج کے رمل و سعی سے فارغ ہونا چاہے تو جب حج کا احرام باندھے اس وقت ایک نفلی طواف میں رمل و سعی کر لے. اب اسے بھی طواف زیارہ میں رمل و سعی کی حاجت نہ رہے گی.